Trójka. Program trzeci. GH Plus. Lord, there ain't no cherry bomb 4th of July is all done. That's some fool playing my second line from a barrel of a pretty blue gun. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Już Państwo wiedzą, że dzisiejsza audycja również będzie...